zespoły śledcze nie mogą jeszcze wejść do zawalonej kamienicy w Poznaniu. Nie wiadomo, co mogło być przyczyną wybuchu. W przyszłorocznym budżecie będzie ponad 4,5 miliarda złotych na elektrownię jądrową, zapowiedział to minister finansów. Upały doskwierają zwierzętom. Za chwilę zajrzymy do warszawskiego zoo. Przyczyny pożaru w kamienicy w Poznaniu wciąż nie są znane, poinformował nadkomisarz Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji. Jak tłumaczył, konstrukcja budynku jest niestabilna i zespół operacyjno-dochodzeniowy nie może wejść do środka. Podczas akcji gaśniczej w kamienicy przy ulicy Kraszewskiego w Poznaniu zginęło 2 strażaków. W wybuchu rannych zostało również 16 osób, w tym 13 funkcjonariuszy straży pożarnej. Wszyscy mieszkańcy kamienicy zostali ewakuowani. Służby wciąż czekają na pozwolenie ze strony nadzoru budowlanego, aby do środka budynku można było wprowadzić ratowników oraz zespół ekspertów. Jest już powołana grupa dochodzeniowo-śledcza, no i ta grupa w momencie, kiedy będzie można w sposób bezpieczny zbliżyć się do tego budynku, chociaż oczywiście o formie tych oględzin jeszcze tutaj nie zostało to przesądzone, rozpocznie swoje już działania tak, żeby jak najszybciej udzielić odpowiedzi na pytanie, co było przyczyną tego tragicznego zdarzenia. Tragicznie zmarli to 34-latek z 12-letnim stażem i 33-latek z 11-letnim stażem pracy. Wieczorem służby oddały im hołd, włączając syreny alarmowe. W przyszłym tygodniu Rada Ministrów powinna przyjąć projekt budżetu na przyszły rok. Jestem przekonany, że to będzie dobry budżet, przekazał minister finansów Andrzej Domański. Bierze on udział w kampusie Polska Przyszłości. Tam też zapowiedział, że w przyszłym roku władze wydadzą ponad 4,5 miliarda złotych na budowę elektrowni jądrowej. W piątek premier Donald Tusk poinformował, że na poniedziałek planowane jest spotkanie z Szymonem Hołownią, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, Włodzimierzem Czarzastym i wszystkimi ministrami, żeby rozmawiać o budżecie. Śmiertelny wypadek, urazy, omdlenia i odwodnienia. Ponad 40 osobom udzielili pomocy w ten weekend ratownicy Topr. Duża liczba turystów, która przemierzała tatrzańskie szlaki od piątku, przełożyła się na liczbę interwencji. Do najtragiczniejszego wypadku doszło w rejonie Orlej Perci. Zginął tam 28-letni turysta, który spadł kilkaset metrów w dół, mówi Edward Lichota, zastępca naczelnika Topr. Do akcji tutaj zadysponowaliśmy śmigłowiec z ratownikami na pokładzie, którzy to wypatrzyli ciało turysty leżące na piargach już w Dolinie Buczynowej. Większość z ponad 40 interwencji ratowników górskich dotyczyła odwodnienia, udarów cieplnych, nudności i objawów zatrucia. Można powiedzieć, że około 40 takich przypadków wystąpiły takie objawy u turystów, które przebywały bądź to w górach, bądź w schroniskach. Także no, na pewno ten weekend należy uznać za bardzo pracowity. Ratownicy apelują do turystów o odpowiednie przygotowanie do wędrówek. W związku z upałami szczególnie ważne może być spakowanie nawet kilku litrów płynów. W czasie górskich wycieczek do nie najlepszych pomysłów należy picie wody z górskich potoków i spożywanie nawet niewielkiej ilości alkoholu. Zakopane, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Upał doskwiera ludziom i zwierzętom, a podopieczni ogrodów zoologicznych są całkowicie zależni od swoich opiekunów. Dzisiaj na termometrach były nawet 33 stopnie. Skwar to bardzo duże wyzwanie dla naszych zwierzaków i dla ich opiekunów, mówi Aleksander Bilski z warszawskiego zoo. Oczywiście oprócz odpowiedniej ilości wody w grę wchodzą także czasami dosyć nietypowe pokarmy, pożywienia, tak jak na przykład lodowy torcik albo zmrożone ryby. Wszystko zależy od indywidualnej diety każdego osobnika, każdego gatunku. Może się zdarzyć tak, że odwiedzający nie będą mogli zobaczyć swoich ulubionych zwierząt. Musimy mieć to na uwadze, że zoo nie jest miejscem, w którym my pokazujemy zwierzęta dla rozrywki państwa. To jest miejsce, w którym zwierzęta mają czuć się przede wszystkim bezpiecznie i swobodnie. Jeżeli zwierzę uzna, że to nie są warunki dla tego zwierzęcia, aby przebywać aktualnie na tym upale, prosimy nie mieć pretensji do zwierzaków, że wybrały bezpieczny i spokojny cień. Podstawą podczas upałów jest dostęp do wody. Część podopiecznych ogrodów zoologicznych ma też ten komfort, że na wybiegu jest basen. Jeżeli takiego brakuje, to opiekunowie polewają zwierzęta wodą. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy serwis od trwającego meczu piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Kończy się powoli pierwsza połowa spotkania Śląska-Wrocław z warszawską Legią i na razie mamy bezbramkowy remis. Mecz szybki, dobrze się go ogląda z sytuacjami dla obydwu ekip. Wcześniej niespodzianka sporego kalibru w Katowicach. Beniaminek GKS przed własną publicznością 3-1 pokonał Jagiellonię Białystok. Lech w Poznaniu 2-0 wypunktował Pogoń Szczecin. W Premier League koncert Chelsea w wyjazdowym spotkaniu przeciwko Wolverhampton zwyciężyła aż 6-2. Bohaterem meczu Noni Madueke, napastnik The Blues, skompletował hat-tricka w 14 minut. Liverpool 2-0 grał Brentford, w La Liga Real Madrid 3-0 na Bernabeu Valladolid. W Niemczech w niedzielnym meczu pierwszej kolejki Bundesligi Wolfsburg 2-3 przegrał u siebie z Bayernem Monachium. W ekipie Wilków w pierwszym składzie wybiegli Kamil Grabara i Jakub Kamiński. Obaj niestety zamieszani w 2 gole dla Bawarczyków. Kamiński nawet wprost trafieniem samobójczym. Teraz królowa sportu. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbył się lekkoatletyczny miting Kamili Skolimowskiej w randze diamentowej ligi. Wydarzeniem zawodów był rekord świata w skoku o tyczce, oczywiście ustanowiony przez Szweda Armanta Duplantisa. Ze sporym zapasem pokonał poprzeczkę na wysokości 6 metrów i 26 centymetrów. Natalia Kaczmarek zajęła 3. miejsce w biegu na 400 metrów z czasem 49 sekund i 95 setnych. Ja się cieszę, że pomimo tego całego zmęczenia po prostu udało mi się dobiec 3., bo naprawdę ciężko było tutaj się zmotywować, a fajnie, że znowu po prostu pokazałam, że jestem w tej czołówce światowej. Mówiła Natalia Kaczmarek. Wygrała Mary Lady Paulino z Dominikany z rezultatem 48-66. Druga była reprezentująca Bahrain Salwa Eid Nasser i wynik to 49-23. Wojciech Nowicki zajął 3. miejsce, Paweł Fajdek był 5. w konkursie rzutu młotem. Wygrał mistrz olimpijski Ethan Katzberg z Kanady. Zamachnął się na 80 metrów i 3 centymetry. Rezultaty Polaków dużo gorsze. 76 metrów i 5 centymetrów Nowickiego i 74 metry i 53 centymetry Fajtka. 6. w sprincie na 100 metrów była Ewa Swoboda z czasem 11 sekund i 3 setne sekundy. Nasze koszykarki z odmiany 3x3 świetnie radziły sobie w Mistrzostwach Europy w Wiedniu do półfinału. Tu musiały uznać wyższość Hiszpanek, to aktualne wicemistrzyni olimpijskie. Polki przegrały wyraźnie 11-21. Potem w meczu brązowy medal 14-21 uległy Holenderkom. W kolarskiej Vuelta Espania dziś etap numer 9, etap górski z 3 morderczymi podjazdami w Sierra Nevada, w potwornym upale na dodatek meta w Granadzie, co jasno sugeruje, że to był etap andaluzyjski, wygrany po samotnej akcji przez Brytyjczyka Adama Yatesa. Drugi był Ekwadorczyk Richard Carapaz, 3. lider klasyfikacji generalnej Australijczyk Ben O'Connor. Z kolei Grand Prix Holandii Formuły 1 wygrał inny Brytyjczyk Lando Norris z McLarena, przed broniącym tytułu Holendrem Maxem Verstappenem z Red Bulla i Monakijczykiem Charlesem Leclerkiem z Ferrari. Tej nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu w centrum, na południu i północnym wschodzie kraju. Na termometrach przeważnie od 15 do 20 stopni. W ciągu dnia lokalnie w centrum i na południowym zachodzie możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach będzie głównie od 24 do 26 stopni. Cieplej na krańcach wschodnich do 30. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No. Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Jak często kupujesz, to czas na oszczędności. A jak oszczędności, to Allegro Smart i darmowe dostawy oraz zwroty. Kup Allegro Smart na rok i oszczędzaj średnio 600 zł rocznie z darmowymi dostawami i zwrotami lub wypróbuj za darmo i ciesz się dodatkowymi oszczędnościami. Dowiedz się więcej na allegro.pl/smart. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Samo H. Thank you. Jacek Hawryluk, dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Samocha, jak zawsze w niedzielny wieczór. Dziś spędzimy 2 godziny w towarzystwie pani, których muzyka i ta bardzo nowa i nieco starsza robi na mnie zawsze duże wrażenie. Felicia Atkinson, Eiko Ishibashi, Caroline Shaw, Mabe Fratti, Lucrezia Dalt. Te panie dzisiaj wystąpią. Posłuchamy także nowego utworu Sary Davachi. I raz jeszcze z wielką przyjemnością powrócę do muzyki nieodżałowanej Miry Kanik, z południowoafrykańskiej artystki zmarłej w marcu 2022 roku. Posłuchamy jej 2 sztandarowych kompozycji Le Jardin de Barbican i Nunu. Rozpoczęliśmy od Julie Holter, bo jej tegoroczny album Something in the Room She Moves dobry jest na każdą porę, także i na tę wakacyjną. Zatem zostajemy z Julią, a właściwie z Emmą i Julią. Thank you. single word you say. Właściwie można powiedzieć duet Emma Anderson i Julia Holter. No ale nie do końca. Emma Anderson to artystka znana z zespołu Lush, grupy bardzo ważnej w latach 90., jeśli chodzi o brytyjską scenę gitarową. Zespół zdaje się, że już definitywnie przestał istnieć. Zresztą jego powrót w ostatnich latach do jakoś bardzo ekscytujących nie należał. Natomiast Emma Anderson pod koniec ubiegłego roku opublikowała swój pierwszy debiutancki album i w tym roku co jakiś czas pojawiają się single, pojedyncze utwory, ale także dodatkowe kompozycje zremiksowane w zmienionych wersjach i właśnie podczas wakacji pojawił się singielek zatytułowany Taste the Air z remiksem Julie Holter. Zatem Julia Holter i Emma Anderson w kompozycji Taste the Air i w specjalnym remiksie, czy też wersji amerykańskiej artystki. To skoro dzisiaj żeńskie przyjemności, to w tej audycji nie może zabraknąć Arucz Aftab. Gets heavy and rests on my shoulder, 'cause you drink too much whiskey when you're with me. Your head gets heavy and rests on my shoulder, 'cause you drink too much whiskey when you're with me. I'm ready to give in to your beauty and let you fall in love. I think I'm ready to give in to your beauty and let you fall in love with me. We'll fade into the night. I'm drunk and you're insane. Tell me how we will get Arch Aftab jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że możemy wybierać bez żadnych ograniczeń i na każdej płycie odnajdujemy znakomite, fantastyczne kompozycje, do których ja przynajmniej powracam z wielką przyjemnością. Whisky dziś z jej tegorocznej płyty, która wciąż robi ogromne wrażenie. Myślę, że to jedna z najważniejszych pozycji w tym gatunku, jakie ukazały się w roku 2024. To teraz kolejna wokalistka. No, właściwie w przypadku tej płyty można zadać pytanie, co jest ważniejsze, muzyka czy słowo, bo to płyta szczególna, płyta o bardzo silnym literackim podtekście, płyta zbudowana wokół książki Jamesa Baldwina, Następnym razem pożar. Państwo już wiedzą doskonale, ponieważ jej fragmenty pojawiały się na naszej antenie, to nowy album Meshel and the Geocello, No More Water, The Gospel of James Baldwin. Książka, jedna z najgłośniejszych eseistycznych Baldwina, książka, w której otrzymujemy bardzo osobiste analizy sytuacji społecznej, ale dostajemy także opisy dzieciństwa w Harlemie i sytuacji związanej w jego środowisku. Powziąłem nieubłaganą decyzję, w rzeczywistości bardziej nieubłaganą niż wówczas sądziłem, że nigdy nie pogodzę się z gettem i prędzej zginę i pójdę do piekła, niż pozwolę jakiemukolwiek białemu na siebie splunąć, niż pogodzę się ze swoim miejscem wyznaczonym mi przez to państwo. Pisał w następnym razem pożar James Baldwin. I ta płyta to jest właściwie rodzaj swoistego kazania, rodzaj przesłania, muzyka i tekst. Tekst, który wydaje mi się, że w tym wypadku jest momentami ważniejszy niż sama muzyka, chociaż Meshel and the Geocello rzeczywiście pokazała, że można wszystko razem połączyć w jedną opowieść. What did I do? What did I do? What did I do? What did I do? To be so be so what would you do if we became you well I can lie to be so too long. became you, you can die too and be so. Meshel and the Geocello i zaproszeni goście na płycie No More Water, The Gospel of James Baldwin. My wysłuchaliśmy kompozycji What Did I Do? Meshel to artystka już niezwykle doświadczona, to proponuję teraz debiutantkę Zile. Zile Thompson, która w tym roku opublikowała swoją płytę Big For You. Utwór nosi tytuł Water Sprite. Show you where the water runs. If only I could make it run up in your mind. I can hold you in my arms, 'cause I'm right between my word and giving up. There's been news about you, still I can't wait and watch you burn. He took the fight, I got the punch, I wouldn't want. Water Sprite. To teraz dwie panie pochodzący z Ameryki Łacińskiej, Lucrecia Dalt, Kolumbijka, i Mabe Fratti, urodzona w Gwatemali, ale od lat działająca i nagrywająca w Meksyku. Właściwie to jest bardzo ciekawe porównanie, ponieważ obie gdzieś poruszają się w tak zwanej, powiedziałbym, niekonwencjonalnej piosence, w utworach, które zwracają uwagę na instrumentację, na aranżację, na dobór muzyków i na piosenki. Piosenki, które, jak lubię mówić, piosenkami do końca nie są. Lucrecia Dalt i Mabe Fratti. cantando. Dices que estás tratando. Dwie panie rodem z Ameryki Łacińskiej, Lucrecia Dalt i Mabe Fratti. Contenida, ta kompozycja przeszła bezpośrednio w Efrentę. Myślę, że to zupełnie niezłe połączenie i na koncerty obu pań zawsze z przyjemnością chodzę. Mam na wrażenie, że Mabe Fratti już niebawem pojawi się także w Polsce. Lucrecia już występowała, ale na pewno także powróci. W tej panoramie żeńskich postaci, które wypełniają dzisiejszą audycję Samocha, jak wspomniałem, nie zabraknie Miry Kalix i to dwukrotnie. Chciałbym powrócić do jej twórczości, chciałbym powrócić do tej postaci przedwcześnie, zdecydowanie przedwcześnie zmarłej artystki w marcu 2022 roku. Chantal Francesca Passamonte, znana jako Mira Kalix, urodziła się w Afryce Południowej, ale przez całe lata związana była z Wielką Brytanią, pracowała jako DJ-ka, pracowała także w wytwórniach płytowych 4AD i w wytwórni Warp, która później wydawała jej płyty. Była niezwykle aktywna, jeśli chodzi o pole muzyczne, ale także publicystyczne. Co więcej, w ostatnich latach przed śmiercią Mira Kalix otrzymywała coraz więcej, powiedziałbym, bardzo poważnych zamówień z różnych ośrodków związanych z tak zwaną klasyczną muzyką. poważną, współczesną. Zamawiano u niej duże utwory instrumentalne, miała także zamówienia operowe. Zresztą to wszystko regularnie dokumentowała, wydając swoją muzykę na płytach. I chciałbym powrócić dzisiaj do takich zamówień, czyli utworów szczególnych, przez które przefiltrowała swoje doświadczenia i swoją muzykę. Rozpoczniemy od Nunu na zakończenie tej godziny naszego spotkania. Nunu, czyli utwór bardzo ważny w jej karierze, utwór napisany dla London Symfoniette z udziałem elektroniki, ale także zakładający współpracę z insektami, które znajdowały się w terrarium. Mira Kalix mówiła tak: jest zawsze jedną wielką improwizacją, bo same insekty są zawsze inne. Uwielbiam te miesiące przed występem, kiedy mailuję z organizatorami w sprawie warunków, jakie należy mi zapewnić. W końcu są to żywe istoty i wymagają odpowiedniej atmosfery do pracy. Lubię Nunu, bo nieustannie się zmienia. I rzeczywiście miałem okazję bodaj dwukrotnie słuchać na żywo Miry Kalix wykonującej ten utwór i za każdym razem były to inne interpretacje i zawsze robiło to ogromne wrażenie, kiedy elektronika czy też zespół instrumentalny łączył się z tym bardzo delikatnym i zmieniającym się brzmieniem owadów. Mira Kalix na zakończenie tej godziny naszego spotkania, a ja powracam po 22.